Ξέρετε βέβαια, ο σοφός λαός μας λέει μια παροιμία. Μια παροιμία. Χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις. Προσέξτε, υπάρχει μια παροιμία που λέει κανείς όταν ανακατεύεται με τα πίτουρα, τον τρώνε οι κότες. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, που λέει και ο λαός μας, 10 χρόνια κοσκινίζει. Δεν φτάνει, λέει μια παροιμία λαϊκή, εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Το βόδι το είπε σωστά, το γάιδαρο μπέρδεψε και τον είπε Καμίλα και έχει γίνει θέμα ολόκληρο. Τι τα θέλει, όποτε πάει στο εξωτερικό θα μας γυρίσει πίσω με ένα πάθημα. Το σοβαρό είναι αυτό με την Καμίλα, γιατί όλα τα άλλα, τα F-16 και όλα τα άλλα που συνέβησαν, δεν τα θεωρούμε παθήματα, τα ξέραμε και πριν φύγει. Αυτό που ήταν η έκπληξη ήταν το μπέρδεμα της παροιμίας. Πήγε να πει την περίφημη παροιμία: έχουμε φάει το γάιδρο, μας έχει μείνει ουρά. Και είπε: έχουμε φάει την Καμίλα και μας έχει μείνει ουρά. Και μάλιστα το είπε στα αγγλικά και το εξήγησε εκεί ότι έχουμε μια παροιμία στη χώρα μας. Ότι και καλά έχουμε φάει την Καμίλα. Και όποιος δεν ξέρει θα λέει: τρώνε και καμίλες οι Έλληνες. Τρώνε όλα τα άλλα που τους πασάρουμε. Αλλά τρώνε και καμίλες, ναι, σύμφωνα με τη λογική του Αλέξη Τσίπρα. Τρώνε και καμίλες και να και το πρωτότυπο για να σας πείσουμε. There is an expression in Greece: we have already eaten the camel. Now there is the queue. Δεκιού και δεκιού, άλλη ουρά, άλλα αντάλλων, δεν έχει σημασία. Από όποιον να του πιάσει κανείς, προκύπτουν διάφορα. Το άκουσαν αυτό οι ξένοι, η γνωστή ευγένεια των ξένων, πάντα γελάνε. Σου λένε και πρωθυπουργός, τον έχει επιλέξει ένα κομμάτι του ελληνικού λαού. Άρα κάποια εκατομμύρια, άρα κάτι ξέρουν περισσότερο αυτοί. Πού να ξέρουν, ότι δεν ξέρουν τίποτα περισσότερο αυτοί, αλλά αυτό είναι ένα δικό μας μυστικό. Το πάμε παραπέρα. Δεν είπε μόνο αυτό στα αγγλικά. Έχουμε λίγο αγγλικά Τσίπρα, τι να κάνουμε. Τα καλά τα λέει στα αγγλικά. Είπε και γιατί μίλησε για τη Λαγκάρτ, που είναι μια γκάγκστερ, γιατί έτσι τους έλεγε παλιά ο Αλέξης Τσίπρας όλους αυτούς, τα κοράκια των διεθνών οργανισμών που πέφτουν πάνω στην Ελλάδα και. Λοιπόν, προχτές είπε ότι τα λόγια της Λαγκάρτ ακούγονται στα αυτιά του ως γλυκιά μουσική. So this was like music to my ears the day before yesterday when I met Mrs. Lagarde. So this was like music to my ears. Λέμε με θάρρος ότι πρέπει οι εξοπλισμοί αυτοί, οι δυσθεώρατοι εξοπλισμοί, να μειωθούν. Επιτέλους, ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει για τους εξοπλισμούς. Δεν γίνεται αυτή η μικρή χώρα, πόσο μάλλον τώρα που βρίσκεται και σε κρίση, να δίνει δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς την ίδια ώρα που κόβει εκατομμύρια, χιλιάρικα από συνταξιούχους, από χαμηλόμισθους. Έχει αυξηθεί η εφορία. Πληρώνουμε συνεχώς. Δεν γίνεται να τα δίνουμε σε εξοπλισμούς. Πολύ σωστή η τοποθέτηση του αριστερού ηγέτη, γιατί μόνο ένας αριστερός μπορεί να τα πει αυτά. Μόνο που αυτά τα είπε πριν γίνει πρωθυπουργός. Και όπως όλοι ξέρουμε, όταν γίνεσαι πρωθυπουργός, χάνεις την αριστεροσύνη σου, αν την είχες ποτέ. Και λες αυτά ακριβώς και κάνεις αυτά ακριβώς που κάνει ένας δεξιός, θατσερικός, γνήσιος. Απόγονος όλων αυτών που έχουν καταδυναστεύσει τη σύγχρονη Ευρώπη και όχι μόνο. Τι έλεγε παλιά ο Αλέξης Τσίπρας για τους εξοπλισμούς. Λέμε με θάρρος ότι πρέπει οι εξοπλισμοί αυτοί, οι δυσθεώρατοι εξοπλισμοί, να μειωθούν. Μπράβο! Και για το καλό της χώρας μας, στα πλαίσια αυτής της μεγάλης οικονομικής κρίσης που μας βουλιάζει, αλλά και για τη γειτονική χώρα. Και μην μου πείτε ότι η υπόθεση των εξοπλισμών σας κάνει εσάς να αισθάνεστε ασφάλεια. Όσο περισσότερα δίνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να διεκδικούμε την ευνοιά τους, τα δίνουμε. Όχι για να πάρουμε πιο αποτελεσματικά οπλικά συστήματα. Αλήθειες. Σωστές, μεγάλες, ωραίες αλήθειες. Όντως γι' αυτό παίρνουμε, δίνουμε στους νταβατζίδες τα λεφτά για να μας έχουν ήσυχους, να μην μας δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα, μην χάσουμε και κανένα κομμάτι. Έτσι λοιπόν, Αυτά συνέβαιναν στο παρελθόν όμως. Τώρα πήγανε για τον εξυγχρονισμό, τον F-16, για την ασφάλεια της χώρας. Αυτά αλλάζουν όταν είναι αριστερός ο πρωθυπουργός. Οι τοποθετήσεις αλλάζουν. Οι αλήθειες και η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οπότε τώρα πήγαμε για το καλό της άμυνας και όχι για να εξημερώσουμε τον αιώνιο Νταβατζή. Εκτός των άλλων είναι πολλά, αλλά είναι και Νταβατζής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους λαούς και για τις χώρες που προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους. Έτσι λοιπόν το Φωνιάδες των Λαών Αμερικάνων είναι ένα παροχημένο σύνθημα. Δεν ξέρω τι θα φωνάζουν οι Σιριζέοι που θα πάνε στην πορεία, γιατί δεν ξέρω αν πάνε πια και οι Σιριζέοι στην πορεία, αν έχει για αυτούς κάποιο νόημα. Βέβαια, εγώ βρίσκω νόημα. Πρέπει να προστατευτεί η πορεία από τους υπόλοιπους πορευόμενους. Οπότε μια αλυσίδα μπορούν να την κάνουν εκεί οι Σιριζέοι για να είναι και πολύ ταιριαστοί με την εικόνα του Πρωθυπουργού, του Προέδρου και με όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία 24 ώρα. Ο κύριος Σεβαστάκης, που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής ΣΑΜΟΥ, ρωτήθηκε για το περίφημο σύνθημα Φωνιάδες των Λαών, αλλά και για την γενικότερη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην Αμερική. Για τους Φωνιάδες των Λαών, όπως λέτε, ο Τσίπρας δεν πήγε ως εκπρόσωπος της καταγωγής του. Ο Τσίπρας δεν πήγε ως εκπρόσωπος της καταγωγής του. Κύριε Σεβαστάκη, εσείς ως βουλευτής εκφράζεστε όμως μέσα από αυτό το σύνθημα. Σας εκφράζει αυτό το σύνθημα. Ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το σύνθημα, ακούστε, πάρα πολλά συνθήματα και όλη η εκφραστική τυπολογία της δεκαετίας του 70 νομίζω ανήκει σε μια άλλη πραγματικότητα. Όλη η εκφραστική τυπολογία της δεκαετίας του 70 νομίζω ανήκει σε μια άλλη πραγματικότητα. Η τέλειο ξεβράκωμα, αυτό για το Σεβαστάκη, το βουλευτή του Έθνους και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι όλα αυτά είναι εκφραστική τυπολογία η οποία ανήκει στο παρελθόν. Αυτό δεν το έλεγε πριν ένα μήνα όμως. Αν τον ρώταγε κάποιος την άποψή του για την Αμερική, ίσως να επαναλάμβανε τα κλασικά. Τώρα που είδε εκεί τον Τραμπ αγκαλιές, είναι μια εκφραστική τυπολογία των Φωνιάδες του Λαών Αμερικάνων, το οποίο ανήκει σε μια άλλη πραγματικότητα, γιατί όλοι ξέρουμε ότι τώρα πια δεν σκοτώνουν οι Αμερικάνοι, δεν έχουν αεροπορικές δυνάμεις, δεν έχουν βάσεις σε διάφορες γωνίες του πλανήτη, δεν κάνουν επιδρομές. Ο Τραμπ με το που ανέλαβε δεν βομβάρδισε την πρώτη εβδομάδα τη Συρία. Δεν γίνονται αυτά τώρα, είναι μια εκφραστική τυπολογία που ανήκει σε μια άλλη εποχή. Πραγματικά ωραίο ξεβράκωμα, έτσι όπως τους αξίζει και έτσι όπως το κάνουμε φοβερό ταλέντο. Κάθε μέρα ο καθένας από αυτούς κάτι τέτοιο το πραγματοποιεί πάρα πολύ ωραία και είναι και ερεθιστικό γενικότερα, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πάμε στην απέναντι πλευρά, γιατί κάποιος πρέπει να μας θυμίζει που και που τι είχαμε και τι χάσαμε. Αυτόν τον πρωθυπουργό ψηφίσατε. Αυτός ο πρωθυπουργός σας εκπροσωπεί στην Αμερική. Αυτόν θέλατε και εσύ, Γρηγόρη, που στέλνεις και μηνύματα. Αντί σου έχω πει χιλιάδες φορές να πας το καλοκαίρι στην Τίνο, στην Παναγιά, γονιπετός να πας μέχρι την εκκλησία να ζητήσεις συγχώρεση για τις αμαρτίες σου. Διότι χάσαμε μια πρωθυπουργάρα που είχαμε, το Σαμαρά, πρωθυπουργάρα. Όχι πρωθυπουργό, πρωθυπουργάρα. Τον χάσαμε και τον ανταλλάξαμε με αυτόν που είδατε. Μια πρωθυπουργάρα που είχαμε, το Σαμαρά, πρωθυπουργάρα, όχι πρωθυπουργό. Πρωθυπουργάρα και την ανταλλάξαμε με αυτόν που είδαμε εδώ, τον Αλέξη Τσίπρα. Όντως μας θύμισε τον Αντώνη Σαμαρά και θυμηθήκαμε και πως έφυγε και ας ξαναθρηνήσουμε, ποτέ δεν κάνει κακό ένας θρήνος ακόμα. Υψώστε τις ελληνικές σημαίες, βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαράς. Ο κύριε Αντώνη πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει. Στα τσακίδια. Πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Ελληνίδες, Έλληνες, το μήνυμά σας το έλαβα. Ιστ, εκομά, βρε ιστ. Με ένα κανάτι και ένα σφουγγάρι και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια άκρα δεξιά και χτένει στα μαλλιά. Το κομαλί πως είναι. Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Βρε ίστ! Αυτήν Αντώνη πως αγαπάμε. Όξο βρε! Άθιμε! Και μαζί σου τα στραπηδάμε. Τις φωτιές για σένα μετράμε. Ώσπου να έρθει η βροχή. Σήμερα κάναμε το μνημόσυνό μας. Και τον θυμό σου πάντα ξεχνάμε. Σαν πουλιά μαζί τριγυλάμε. Σαν παιδιά με σένα γελάμε. Σαν κάνεις προσευχή. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ένα βράδυ ο κύρ Αντώνης. Εγώ. Στρώνει να κοιμηθεί. Κι όταν ξυπνάμε, τον καρτεράμε στη πόρτα να βρεθεί. Μα ο κύρ Αντώνης δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή. Έλα ζωή σε λόγου μας. Αφού για πάντα μες τον ήρω του θέλει σε πια. Γιατί οι δάφνες μυρίζουν ωραία, αλλά ξεραίνονται γρήγορα. Μετά κάνουν για φακές. Ο Αντώνης Σαμαράς εδώ, η Πρωθυπουργάρα, σύμφωνα με αυτά που ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε, τώρα πρόσφατη δήλωση, γιατί κατά το παρελθόν έχει μιλήσει, με τα καλύτερα για τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα έχουμε ένα quiz, θα προσπαθήσετε όλοι να αναγνωρίσετε τη φωνή του κυρίου, που λέει την εξής δήλωση, δύο-τρεις λέξεις. Είναι, ακολουθεί μουσικούλα, πάλι η δήλωση και θέλω να βρείτε ποιος είναι αυτός που λέει αυτό. Κομμουνιστή, βγες έξω από το σπίτι. Κομμουνιστή, βγες έξω από το σπίτι. Κομμουνιστή, βγες έξω από το σπίτι. Νομίζω και λέει κομμουνιστή, αν το σωστό είναι κο. Ή κάτι ενδιάμεσο, αλλά αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Μάλλον αυτό είναι λεπτομέρεια, δεν είναι το ουσιαστικό. Ποιος έχει αποκαλέσει τον Μπακογιάννη, είναι ο Μπακογιάννης, ο γιος της Ντόρας, περιφερειάρχης Στερεάς. Αυτός είναι που λέει αυτήν την διήγηση και αναφέρεται στον εαυτό του. Δεν μιλάει για κάποια ιστορία που του είπε κάποιος για κάποιον κο ή κομμουνιστή κάποτε. Εκεί στην Ευρυτανία που ήταν δήμαρχος ή εκεί στη Λαμία που είναι καθημερινά ως περιφερειάρχης. Είναι μια ιστορία που αφορά τον ίδιο και έτσι καταλάβαμε ότι η οικογένεια έχει πολιτικό εξόριστο. Έχει καταρχήν εξόριστο. Όλη η οικογένεια μάλλον είναι εξόριστη. Ήταν ο μπαμπάς με την αντιστασιακή του δράση και στην κατοχή και μετά στην Χούντα. Πήρε το δρόμο της εξορίας. Άρα όλη η οικογένεια εξόριστη. Άρα και η Ντόρα εξόριστη. Το έχει πει και η ίδια. Έχει μιλήσει για την εξορία. Ο ίδιος ο Κυριάκος στη Βουλή έχει μιλήσει ότι ήταν πολιτικός εξόριστος σε ηλικία μόλις 6 μηνών, κάτι που τον σημάδεψε ανεξίτηλα από εκεί και πέρα. Και τώρα ακούμε τον γονό ανιψιό γιο να λέει και αυτός ότι σε κάποια στιγμή της ζωής του με αυτά που είπε ένιωσε ή τον αποκάλεσε κάποιος κο ή κομμουνιστή. Να ακούσουμε όλη τη διήγηση για να καταλάβετε ότι η οικογένεια έχει και αγωνιστικές περγαμηνές. Είναι η κατία του 90, εγώ είμαι 18-19 χρονών, κάτι τέτοιο. Είναι μια Κυριακή και κάνουμε στο σπίτι πολιτική συζήτηση. Και όλη η οικογένεια ματισμένη κτλ. Και κάποια στιγμή λέω εγώ κάτι δικά μου. Σηκώνεται έξαλλη η γιαγιά μου, η οποία ήταν έτσι και ξέρεις, γκράντε, μεγαλοπρεπής σε ό,τι έκανε και σε ό,τι έλεγε. Και φωνάζει. Μαρίκα Μητσοτάκη. Μαρίκα Μητσοτάκη. Κομμουνιστή, βγες έξω από το σπίτι. Και βγήκες. Στο κρύο. Και παγώνω και ευτυχώς επεμβαίνει παππούς μου, ο οποίος λέει Μαρίκα, ας το παιδί να τελειώσει το φαγητό και μετά τον διώχνω. Μάλιστα. Και κάπως έτσι σώθηκα εκείνη το μεσημέρι. Δεν υπάρχει χειρότερο να μην μπορείς να φας το φαγητό σου επειδή είσαι κομμουνιστής και σε λέει η γιαγιά κομμουνιστή βγες έξω από το σπίτι. Γενικώς οι αγωνιστικές περγαμηνές της οικογένειας πατάνε λίγο στις έννοιες όπως τις ξέρουμε όλοι, αλλά τις απογειώνουν μετά, τις στέλνουν δηλαδή σε άλλο πλανήτη, ίσως και άλλο γαλαξία. Υπάρχει μια τάση γενικότερη. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ο Μπακογιάννης ήταν ο γιος της Ντόρας, περιφερειάρχης Στερεάς και κάποια στιγμή μελλοντικός πρωθυπουργός, γιατί έτσι συμβαίνουν αυτά σε αυτόν τον τόπο. Πάντα με την έγκριση του σοφού ελληνικού λαού, ο οποίος επιλέγει τους καλύτερους από τους καλύτερους για να διαχειριστεί τη ζωή του. Αυτό όλο είναι από μόνο του ένα τεράστιο αστείο. Μια τρολιά Καταπληκτική. 2-11-200-8-200. Όποιο θέλει να επικοινωνήσει, σα περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντα real και ενώ το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 1950 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση να στείλετε μήνυμα που είναι studio@realfm.gr. Μαρία Χριστοδούλου ρυθμίζει τον ήχο. Και με το γάιδαρο που τελικά δεν είναι γάιδαρο, είναι καμίλα και έχει και ουρά. Άντε να βρει τώρα την ουρά τη καμίλα με όλο αυτό το story, το πολύ ωραίο, το λάθο του, το Σαρδάμ, το λάθο, την αγραμματοσύνη. Ό,τι θέλετε, βάλτε. Είναι του μοναδικού Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Εδώ έρχεται στο νόμι παροιμία είπε ο γάιδαρο στον παιδινό κεφάλα. All over the gaydar! There is an expression in Greece, we have already eaten the camel. We have already eaten the camel. Now there is the cue. Now there is the cue. Λέμε με θάρρος ότι πρέπει οι εξοπλισμοί αυτοί, οι δυσθεώρατοι εξοπλισμοί, να μειωθούν. Μπράβο! Και για το καλό της χώρας μας, στα πλαίσια αυτής της μεγάλης οικονομικής κρίσης που μας βουλιάζει, αλλά και για τη γειτονική χώρα. Και μην μου πείτε ότι η υπόθεση των εξοπλισμών σας κάνει εσάς να αισθάνεστε ασφάλεια. Όσο περισσότερα δίνουμε στις ΗΠΑ για να διεκδικούμε την ευνοιά τους, τα δίνουμε. Όχι για να πάρουμε πιο αποτελεσματικά οπλικά συστήματα. Όμως με την τελευταία αναβάθμιση όλοι εμείς αισθανόμαστε ασφαλείς γιατί έχει γίνει για καλό τα F-16 που πετάνε να είναι πιο καλά οργανωμένα, έτοιμο πόλεμα, με καλό εξοπλισμό. Έχει γίνει για καλό αυτά τα δύο δις που θα τα στερηθούμε όλοι και θα πάνε εκεί. Νομίζω είναι για καλό σκοπό γιατί όλα αυτά που καταγγέλλεται ο Τσίπρας γίνονταν από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς. Φυσάει άλλος αέρα στην χώρα. Εδώ και 2-2,5 χρόνια όλα γίνονται για το καλό του τόπου και του λαού και μόνο για αυτό το. Καλό, ένας ωραίος διάλογος με ωραίες, έτσι, με ωραία πειρά. Έγινε το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Ήταν ο συνάδελφός μας εδώ, ο Νίκος Μπογιόπουλος, καλεσμένος, και ήταν και ο δημοσιογράφος ο Ράπτης. Και θα ακούσετε τώρα το διάλογο με τις μπηχτές, τα υπονοούμενα και τα καθαρά, πολύ καθαρά πειρά που έφυγαν κυρίως από τη μία πλευρά. Χρήστο, αυτό είναι το μόνο τελευταία σου λόγια. Τι να πω, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον κύριο Μπογιόπουλο, νομίζω τώρα ότι αυτό το ράδιο Βόρεια Κορέα δεν είναι οδηγεί πουθενά. Είναι νομίζω μια αδιέξοδη συλλογισμοί οι οποίοι τα ισοπεδώνουν όλα. Η ζωή είναι πολύ πιο σύνθετη από μαύρο ή άσπρο. Μια κουβέντα που μου επιτρέπετε. Εγώ έχω την ευθύνη, ξέρετε, για αυτά τα οποία λέω. Δεν έχω την ευθύνη για το τι αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε σε σχέση με το τι λέω. Και επειδή το προσπέρασα προηγουμένως, εάν θέλετε να ξέρετε τι είναι η Βόρειος Κορέα. Η Βόρειος Κορέα είναι ένα νεποτικό κράτος, το οποίο έχει τόση σχέση με το σοσιαλισμό, όση σχέση έχουν με την δημοκρατία. Όση σχέση. Οι κακοί Αμερικάνοι, αυτό, το αυτοκρατορία του κράτου. Όση σχέση. Εμείς κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια, ότι όλοι είναι δενεκέδες, όλοι ξεβρακώνονται. Αυτό τώρα όμως είναι μια κουβέντα που δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί μόνο στον αυτισμό. Τελειώσατε. Παρακαλώ. Εγώ ζητώ συγγνώμη. Κύριε Κιμ Γιονγκ, τώρα λέει: σας απαγορεύω να μιλάτε για μένα. Μην έχουμε προβλήματα, παιδιά. Ζητώ συγγνώμη για λογαριασμό σας από τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με τον αυτισμό. Και λέω λοιπόν ότι η Βόρειος Κορέα είναι ένα. Πρέπει να κρατηθεί σε μια. Θα με αφήσετε. Τώρα αυτά. Θα με αφήσετε. Αυτά τώρα είναι του κόλου που κάνετε. Εντάξει. Αυτά είναι για την ΚΝΕ τη δεκαετία του 80. Ο καθένα ό,τι έχει προσφέρει. Εσείς αυτό έχετε. Λέω λοιπόν ότι. Η Βόρειος Κορέα λοιπόν είναι ένα νεποτικό κράτος που δεν έχει τόση σχέση με το σοσιαλισμό, όση σχέση έχετε εσείς με τη δημοκρατία και με το σοβαρό διάλογο. Ο Μπογιόπουλος με τον Χριστοράπτη το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Ακολουθεί μετά από αυτό ο ελληνικός λαός. Ένα πρωτοσέλιδο θέλω να σου διαβάσω σήμερα. Επίσκεψη Τσίπρα στη ΣΥΠΑ. Πολιτικό στριπτής ξεφτύλας στη συνάντηση με Τραμπ. Αυτό είναι ριζοσπάστης. Και όντως είναι πολιτικό ξεφτύλας, στριπτής ξεφτύλας. Είναι πρώτη φορά που ριζοσπάστης κυκλοφορεί με τέτοιο είδους πρωτοσέλιδο, αλλά είναι πραγματικά πιο εύστοχο δεν γίνεται. Και όποιος έχει διαφωνία, δεν ήταν στριπτής ξεφτύλας. Το, τι ήταν. Δεν το λες και κάτι άλλο. Δεν το λες και κάτι άλλο. Σε τσιποσά τι λες. Ναι, τώρα πώς δηλαδή, αλλιώς θα μπορούσα να το χαρακτηρίσεις, ας πούμε. Γλύψιμο μεγαλύτερο του αυτιά. Επίσης θα μπορούσε να το πεις. Εντάξει, ναι, εκεί ναι, μπορεί να το πεις, ρε παιδί μου, αμέσως βάλω. Έχει πολλά, έχει πολλά να πεις. Το γράφω, κατάλαβες. Τον πέρασε τρία χέρια. Και αυτό μπορείς να πεις. Ναι, με τη σπάτουλα του Μπογιατζή. Έχει πολλά. Ναι. Τον μπήκε πινέλο. Πινέλο εννοώ πινέλο με τη γλώσσα. Τη αυγή πάλι το πρωτοσέλιδο, θέλω καν να το πω. Μιλάει για στρατηγικές συμμαχίες και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή η αυγή έχει γίνει η φασισταυγή, ας πούμε. Το ξέρω ότι είσαι άψογος 8-9 χρόνια. Πριν 5 λεπτά μου το επιβεβαίωσες 1000% ότι είσαι υπεράψογος. Γεια σου, ρε Αποστολή. Για ποιο θέμα, παιδί μου? Να είσαι καλά, πριν 5 λεπτά μου το πιστοποίησες. Για ποιο, με ποιο λόγο? Ναι, για το Ρουβίκονα. Α. Καλά, φίλε. Γεια. Έλα, γεια. Σαν σήμερα πριν 36 χρόνια ήρθε η πρώτη φορά η ίσια αριστερά και όχι ημιτασιών του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Να γιάσει το στόμα σου, παλικάρι. Άκουρε φίλε τι καράφια σα. Ένας πρώην συνεργάτης του σταθμού σας, μιλάω για το θείο, έτσι. Το πρωί που τον άκουγα, είχε βάλει στάρματα στάρματα το τραγούδι ρε φίλε. Το πιστεύεις? Ο θείος ο Τράγκας είχε βάλει στάρματα στάρματα. Ερχόμαστε σιγά σιγά, είδες, διαβρώσαμε και τους δεξιούς. Ρε βαλάκα, δηλαδή πού ζούμε, μνημόνιο για πάντα. Ο θείος αριστερός κομμουνιστής. Όχι, μην μπερδεύεσαι, το ότι το έπαιξε δεν σημαίνει ότι είναι. Το πιθανότερο είναι να το έπαιξε για να το αποδομήσει. Ναι, εντάξει, να το πιστεύσει. Πού πάμε ρε πούστη μου. Φιλιά, γεια σου Αποστολή. Έλα, γεια. Θέλω να πω το εξής, μόνο εσείς προς τιμήν σας αυτό. Μας τιμά, ό,τι και να πεις μας τιμά. Έχουμε τιμή, ακριβή αλλά τιμή. Μόνο εσείς αναφερθήκατε στην απόφαση που αφορά την Ιριάννα. Γιατί δεν το είπαν τα μεγάλα κανάλια? Ας τα κανάλια, Αποστόλη μου. Ας τα κανάλια στα όνειρά τους. Για κάποιο ρόδινο γυαλό, ας τα καράβια τα όνειρά μας. Ναι, για πες. Ούτε στο ραδιόφωνο οι άλλοι σταθμοί δεν αναφέρθηκαν, εκτός αν δεν το άκουσα. Και θέλω να πω ότι ο Αδαμάντιος Κοραής είπε ότι κάθε κράτος για να ευημερία έχει ανάγκη την δικαιοσύνη και την ελευθερία. Μόνο αυτό. Αλλά επειδή αυτό γίνεται για να φοβηθούμε, θέλω να περάσω το μήνυμα ότι το αντίθετο συμβαίνει. Μα φοβόμαστε. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Άλλο και ποιο λόγο γίνεται, εσύ φοβάσαι? Εγώ να φοβάμαι, τι να φοβάμαι πριν από όλοι, τι να φοβάμαι. Περισσότερα από όσα έχουν γίνει, τι άλλο να φοβηθούμε, για να καταλάβω. Με αυτό λέω. Αλλά όμως γιατί γίνεται, δεν γίνεται για να φοβηθούν κάποιοι που δεν είναι πολύ ταραλέοι, πολύ δυνατοί. Με την Καμίλα μας μένει ουρά. Εδώ η παροιμία, η λάθος παροιμία, τουλάχιστον σωστά. Ουρά, η ουρά της Καμίλας, όχι η ουρά της εφορίας, αυτή που στεκόταν και ο Καρίνης. Στο ΙΚΑ δεν ήταν τότε που μας τα έλεγε τη δεκαετία του 80. Έχουν μπλέξει όλα, αλλά δεν φταίμε εμείς. Είναι από μόνο τους μπλεγμένα, ουρές, ζώων, ανθρώπων, γάιδαροι, καμίλες, όλα αυτά που έχουμε φάει. Να ακούσουμε από έναν εκπρόσωπο της γενιάς του Πολυτεχνείου κάτι καλό επιτέλους για τον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Αμερικής, ο εκπρόσωπος της γενιάς του Πολυτεχνείου, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Μανιός. Το αστείο σε πολλά εισαγωγικά, κύριε Μανιά, είναι ότι βρέθηκε ο κύριος Τσίπρας στη Μέκα του καπιταλισμού με τον κατεξοχήν καπιταλιστή πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος έχει μάθει να κάνει business, όπως φαίνεται. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί καλό. Αν έχει μάθει να κάνει business, γιατί είχε ενδιαφερθεί και για το ελληνικό. Το ελληνικό, το οποίο λέγαμε μέχρι πριν κάποιους μήνες ότι δεν πρέπει να είναι business. Τώρα λοιπόν είναι καλό που γίνεται business στο ελληνικό πρώτον και που έχει ενδιαφερθεί ο διαβολικά καλός Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος της Αμερικής, ο φωνιάς των λαών κάποτε, αλλά όλα αυτά δεν ισχύουν τώρα, γιατί ξαφνικά σε όλα τα μυαλά στους 150 τόσους βουλευτές έγιναν όλα πολύ ωραία και είναι ίνδαλμα αγώνα και μπροστάρις ο Ντόναλντ Τραμπ τους οδηγεί στα ιδανικά της αριστεράς έτσι όπως έχουν πορευτεί από τα μετερίζια του αγώνα και βάλτε και άλλες λέξεις για να περιγράψετε όλη αυτή την κολοτούμπα το απόλυτο μπάχαλο που συμβαίνει με τους βουλευτές αριστερούς κατά τα άλλα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο βουλευτές γιατί κάτω στο λαό είναι τα πράγματα ακόμη καλύτερα. Έχουμε φάει το γάιδαρο, την Καμήλα όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά αν σταθούμε στην ουσία του πράγματος, τον έχουμε ξαναφάει το γάιδαρο μαζί με την ουρά. Φάγαμε πραγματικά το γάιδαρο και μας έμεινε η ουρά του. Η ουρά του είναι βέβαια δύσκολη, έχει τους δικούς της μεγάλους κινδύνους, αλλά είναι κρίμα από το Θεό να μην κεφαλαιοποιήσουμε και να μην αξιοποιήσουμε όλη αυτή τη τεράστια προσπάθεια που έγινε με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Πάντως κρεατοφάγη. Εδώ ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος που είχε χρησιμοποιήσει πάλι την ίδια, όχι την ίδια, με το γάιδαρο, την παροιμία, για να δείξει ότι τελειώναμε τότε. Είχαμε περάσει τα πολύ δύσκολα. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, πάλι ξανατελειώνουμε, με την Καμήλα αυτή τη φορά. Γενικώς πάντα στο τέλος είμαστε. Κάτι συμβαίνει στην ουρά, είτε πρόκειται για Καμήλα, είτε πρόκειται για την ουρά του Ίκα, του Γιοκαρίνη, είτε πρόκειται για την ουρά του γαϊδάρου. Κάπου εκεί τα στραβώνουμε και ξαναρχίζουμε μετά να πρέπει να φάμε όλο το ζώο από την αρχή. Καλή όρεξη. Γεια σου Αποστόλη, καλησπέρα από Αυστραλία, τι κάνεις? Γεια σου φίλε από την Αυστραλία. Από τη Μελβούρνη, ναι, σε παίρνω. Δουλειές δεν έχετε στη Μελβούρνη και παίρνετε τηλέφωνα στην Ελλάδα? Έχω λίγα λεπτά. Κόψε παιδί μου τους δεσμούς να τελειώνεις. Στεναχώρια είναι σου κρατάς αφού έφυγες. Προσπαθώ κι εγώ να ακούσω κανένα νέο και βλέπω αυτά τα πράγματα με τον Τσίπρα. Τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος? Όποιον γνωρίζει από κοντά θα τον συμπαθεί. Αφού είναι ψυχούλα, τι να κάνουμε τώρα? Μια η Μέρκελ, μια ο Τραμπ, εντάξει, τι να κάνει. Και ο Τσίπρας εκεί φαίνεται, ας πούμε, η άγνοια της νιώτης. Που πριν του συναντήσει έλεγε τα χειρότερα για δάφτους. Δεν περίμενα να του συναντήσει να δει τι γαμπτά παιδιά είναι. Γύρισα με γεμάτες σακούλες πάντως από ψώνησε καλά από την Αμερική, ευτυχώς. Ναι, να είναι καλά, να είναι καλά αυτά τα F-16 γιατί τα άλλα που είχαμε είχαν σκοροφαγωθεί. Άγιο έχουμε που έχουμε τον Τσίπρα, άγιο. Κορόιδευα τον πρωθυπουργό εδώ της Αυστραλίας που γλύφει τον Τραμπ, που να ξέρω ότι μετά από λίγες μέρες, το είχα πει αυτό τον Τζιλιμίδη, μετά από λίγες μέρες πήγε ο δικός μας και έγινε ο νούμερο ένα φαν της Αμερικής και του Τραμπ. Δηλαδή άστα. Ευτυχώς είμαι εδώ και δεν είμαι στην Αθήνα, μόνο αυτό έχω να πω. Γιατί ό,τι βλέπω ο πρωθυπουργός μας μόνο για τους Αμερικάνους σε νοιάζεται να βρουν δουλειές και φτιάχνει θέσεις εργασίας, όχι για μας. Ναι, αλλά στην Αμερική διαπρέπουν οι Έλληνες, άρα μπορούν να βρουν και κάποιοι Έλληνες δουλειές άμα είναι έξυπνοι. Άρα. Σωστό, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Δεν τα σκέφτεσαι. Τη μαγική έξερε να την πει. Έλα, γεια. Εσύ νομίζεις ότι ο Τσίπρας πήγε να δει τον πρόεδρο στην Αμερική, αυτό πιστεύεις? Τι πήγε να κάνει? Λοιπόν, τον έχουν πάει στη μυστική βάση εκεί, ξέρεις, στην Αριζόνα, που φυλάνε τον εξωγήινο, ξέρεις ποιον, ναι. Ποιον, του Κυριάκου? Ναι, του στον ημιτό, αυτό. Πήγε να ζήσει το Arizona Dream, αμάν, θα βάλω τον Death Car. In the Death Car, we're alive. In the Death Car. Είμαστε πολύ λάρτιοι άνθρωποι, Έλληνες. Είμαστε πολύ λάρτιοι. Μπορεί να μην έχουμε να βάλουμε βρακί στον κόλλο μας εμείς, αλλά δίνουμε θέση εργασίας στην Αμερική. Κατάλαβες. Γιατί μια χώρα χρεοκοπημένη τι κάνει? Αγοράζει εξοπλιστικά με αριστερή κυβέρνηση. Τι κάνει? Και πληρώνει τη συνδρομή στο ΝΑΤΟ από αριστερή κυβέρνηση, που είναι πιο ωραίο. Μπράβο. Όχι η κρίση να μας γαμίσει και τη συνέπεια. Εμείς είμαστε συνεπείς. Και σκεφτόμαστε και τον συνάνθρωπο. Τι αλτρουιστές είναι άμα. Από πού ξεκίνησε η κρίση? Από την Αμερική. Δεν τα έχει πει ο Τσίπρας ότι θα φτιάξει την κρίση παντού? Θα τη φτιάξει από εκεί που ξεκίνησε, από τη ρίζα. Να δώσουμε δουλειά και στη Lehman Brothers. Δεν τα βλέπετε όμως αυτά του αριστερού, κάθεται και βλέπετε εδώ τους αφρούς τους μαλακίες. Το είχε πει, δεν το είχε πει ότι θα ρίξει την ενεργεία. Όριστε το έκανε, δεν είχε πει. Είχε πει ότι θα σώσει και την Ευρώπη και τον κόσμο. Να, ξεκινάμε επιτέλους. Μου θύμισες κάτι τώρα με τις καμπάνες τώρα, καταλάβεις. Μου θύμισες κάτι. Τι, το παπουνάνε, χτυπάνε οι καμπάνες. Το παπουνάνε, μαζιμάνουν οι καμπάνες. Το παπουνάνε, μαζιμάνουν οι καμπάνες. Ψηφίσανε το νόμο τώρα αλλαγής φύλου, βαράνε οι καμπάνες στην Αχαΐα. Για να πουλήσουν την Ελλάδα ολόκληρη, βαράγανε τις κατσαρόλες για να έρθει ο ακατανόμαστος. Καταλαβες. Λοιπόν, άμα βαράγανε τις καμπάνες για τα τρία μνημόνια, ο Μότσαρτ μπροστά στη συναυλία δεν θα ήταν τίποτα. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό τους και δικό τους και δικό τους. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε και στο τέλος για αυτή τη βδομάδα. Γιατί δεν κλείνει μόνο εδώ μια εκπομπή, κλείνει και για μας η εβδομάδα. Έχουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις ή φτιάξ το μόνο σου. Γιατί λέτε διάφορα εκεί, δεν δίνετε μόνο παραγγελιά. Το ψιλοφτιάχνετε και μόνοι σας, ένα βήμα πριν την δημιουργική απασχόληση. Με αυτά όλα πάμε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Λέγεται. Αποστολή. Στο τηλέφωνο μιλάω, όχι από το μπάνιο. Τώρα μ' ακούς. Ναι, τώρα σ' ακούω. Μάντεψε γιατί σ' ακούω. Αφιέρωση για την Παρασκευή. Ξεκινάς με Μαρινέλα να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικάνικα. Αμάν, τι θέλουμε να πούμε με αυτό. Για τον πρόεδρο. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Συνεχίζεις με τη χθεσινή δήλωση του Τσίπρα για τον Τραμπ που λέει ότι μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά ό,τι κάνει είναι για καλό. Μόνο καλό, ναι. Συνεχίζεις με αυτό το ωραίο ηχητικό από το κόκκινο που έχουν τη διεθνή σφυριχτά. Ναι. Ναι. Α, γεια σου. Συνεχίζει ο Μπαλούρδος, διαβάζει την πολιτική απόφαση του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που λέει κατάργηση των ξένων στρατιωτικών βάσεων σε Άκτιο και Σούδα. Ναι. Μετά καπάκι ξανά η διεθνής από το κόκκινο σφυριχτά. Ξανά δήλωση Τσίπρα, ο Τραμπ είναι συνεχιστής των αξιών της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Και για το τέλος βάζει τσάκωνα να λέει ένα ωραιότατο, ρε δεν πάτε στο διάολο, λέω εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο Τραμπ. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά. Βενσερέμος. Και εσύ περνάς τους δρόμους. Ευχαριστώ θερμά. Με το μπουφάν στους ώμους και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά. Διαπίστωσα από την συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός αλλά γίνεται για καλό. Και μη μου πείτε ότι η υπόθεση των εξοπλισμών σας κάνει εσάς να αισθάνεστε ασφάλεια. Όσο περισσότερα δίνουμε στις ΗΠΑ για να διεκδικούμε την ευνοιά τους. Για να διεκδικούμε την ευνοιά τους τα δίνουμε. Όχι για να πάρουμε πιο αποτελεσματικά οπλικά συστήματα. Η αξία της δημοκρατίας και της ελευθερίας γεννήθηκε στην Ελλάδα και είναι μια από τις βασική αξία που διατρέχει την αμερικάνικη κουλτούρα και την αμερικάνικη παράδοση. Αυτών των αξιών συνεχιστής είναι ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ. Βενσερέμος. Ευχαριστώ θερμά. Όλα του κόσμου τα πουλιά όπου κι αφθερούν. Όπου κι αχτίσαν τη φωλιά, όπου κι αν κελαϊδίσα. Υπάρχει κι άλλο τραγούδι, για τον Ημιτό, εκτός από αυτό το πολύ ωραίο που τραγουδούσες. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον Ημιτό, αντίκρισα, αντίκρισα, αντίκρισα ένα UFO. Ποιο? Α, ποιο, δεν το ξέρεις, Το τραγούδι του Κοινός είναι νομίζω του Ξηδάκη που λέει τρελό είπανε τον Ημιτό, τρελό είπαν και εμένα. Αν κολλάει βάλει το στην Παρασκευή με ανοίξει όπως καταλαβαίνεις. Γεια, γεια, γεια. Τρελό είπανε τον Ημιτό. Επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Τρελό λένε και εμένα κι αν είναι για το χατήρισα. Επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Εκεί που φτερούγεις γιόνους, εκεί που ξημερώνεις, μ' αργώνουν τα πουλιά της γης κι ούτε να δέσει. Έλεγε την Παρασκευή θα βάλουμε ένα τραγούδι του Αγγελάκα στο Νεάντερταλ με αφορμή την απόφαση, την ορθή του κυρίαρχου Αυστριακού λαού και γενικότερα του μαύρου πέπλου που είχε ξαπλωθεί στον κόσμο πάνω. Αμάν, κουκουέ είσαι? Όχι, άρεξάσιτο. Η γλώσσα μοιάζει λίγο. Κρετή μια στρολιγούριδε στον ουρανό πρεζάκια. Θα φάνε γροθιές οι μούρες σας να ψάχνουν δοντάκια και σε ένα ψευτοποιητή. Κάνεις τον καμπόσο. Τις μπουρδο ουτοπίες σου στον κόλο σου θα χώσω. Μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, είμαι αήττητος. Μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, είμαι αχτύπητος. Στις λούκρες, στους ακάθες και στους ξένους δεν διλιάζω. Παρασκευή τους φίλους της αστυνομίας. Ή το ανέκδοτο του σουφλιά με το, με τον Πολύδωρο, ό,τι θες από τα δύο. Πώς ήρθε? Εντάξει, θέλω να θυμηθώ λίγο τα παλιά. Ο Πολύδωρος έβαλε ένα βραβείο για όποιον οδηγό από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία πάει χωρίς καμία παράβαση. Λοιπόν, έλεγχαν τώρα τις τροχιάς ποιος θα τα καταφέρει. Πράγματι τα καταφέρνει ένας, τον σταματάει εκεί ο τροχιάος, του λέει λοιπόν, ξέρετε, κερδίσατε το βραβείο του Πολύδωρο 7.000 ευρώ, διότι δεν κάνατε καμία παράβαση. Αν λέει αυτός, ευχαριστώ πάρα πολύ και τα είπα και τα είπα. Και σκύβει ο τροχιάος και λέει, καλά, και τι δεν τα κάνει τα 7.000 ρε φίλε, αλλά δώσω λέει πρώτον για να πάρω δίπλωμα. Τα ακούει η γυναίκα του για να διορθώσει την κατάσταση, λέει, μην τον ακούτε, τα λέει αυτά όταν είναι μεθυσμένος. Στο πίσω μέρος υπάρχει ο παππούς με το γιο τους. Ο παππούς δεν ακούει καλά, αλλά γίνεται φασαρία. Βλέπει και τον τροχαίο και αρχίζει να μουρμουρίζει. Καλά τα έλεγα εγώ, με κλεμμένο αυτοκίνητο θα βρούμε τον πελά μας. Τους φίλους της αστυνομίας φτιάχνουμε τον ακροατή που ήθελε το όνομα της Ζηριάνας, ρε. Το όνομα της Ιριάνας ποιο είναι? Ιριάνα. Ιριάνα είναι το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο. Δεν το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, αυτό είναι το όνομα. Ιριάνα και το επώνυμο δεν έχει. Τι σας νοιάζει σας, από την ασφάλεια παίρνετε? Εγώ μπορώ να σας πω πώς λέγομαι, δεν έχω πρόβλημα. Τι με νοιάζει πώς λέγεστε? Α, δεν σας νοιάζει, γεια σας. Στο καλό. Ναι. Ναι, θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωση ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου. Από πού τηλεφωνείτε? Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας. Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας? Ναι, ναι. Έχει φίλους η αστυνομία? Ποιον? Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλους τους αστυνομικούς και τι, και κάθονται εκεί παρά και λένε ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα? Ρε, κοίτα ρε, εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουκ. Και λένε μετά. Και λένε αυτά με τους φίλους τους. Πώς μιλάτε έτσι, το όνομά σας? Μπότσι. Πώς? Μπότσι. Φώτης. Μπότσι. Πώς? Μπότσι. Μπότσι. Ναι, πώς λέμε καμπότσι με τσι και χωρίς κα. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο? Με μένα παρακαλώ, είμαι υπεύθυνος. Πείτε μου λίγο, θέλω να μου πείτε ιστορίες από την παρέα εκείνη της αστυνομίας με τους φίλους. Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπεις, ρε? Το βλέπεις? Θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί. Ρε, όχι ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλήσεις, τι είμαστε, καθάρματα? Μια χαρά άνθρωποι. Ρε, βγάλ την κουκούλα, ρε. Γνωστέ, άγνωστε. Ρε, απειλή στη δημοκρατία, ρε. Θα σε φάμε. Μάλιστα. Ναι. Άλλο τίποτα έχετε να μας πείτε? Τι άλλο να πω, να, ρε. Ρε, να πεθάνουν όλοι οι Αλβανοί, ρε. Δεν θέλω να τους βλέπω, σου λέω. Τι, Πακιστανός, φάτε τον βουρ. Πανταγκάζει, ρε, με το ξαρά. Ναι, ναι. Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία. Μας αγαπάει και ο Καρατζαφέρης και εμείς τον αγαπάμε, δεν λέω. Σαν αερικό θα ζήσω. Κάνε μια χάρη βρε εκεί πέρα με το βραβείο του Κάπνα. Με βάλε μας κάτι εκεί πέρα να γελάς πολύ κακή. Γε μου. Πατέρα. Είναι ο πόνος μου αβάσταχτος καλέ μου, που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο του ανέμου. Προσπαθώ πατέρα, θα τα καταφέρω. Στη ζωή κυνηγημένος να γυρνάς. Δεν μας σταματάει κανένας. Γε μου. Πατέρα. Δεν τον άκουσες το δόλιο σου. Πατέρα. Παρασύρθηκες και μέρα με τη μέρα. Είσαι μ***ας. Κι όμως γέρνας. Γε μου. Μάνα. Τι περιμένεις πέ μου. Τα χειρότερα για τους Έλληνες. Σ' ένα δρόμο λασπωμένο. Σκάτα. Θα σε πάντα σαν δέντρι ξεριζωμένο. Δεν θέλω φάρμακα. Δίχως μοίρα, δίχως ήλιο. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πανατέλει. Κι ουρανό γε μου. Πατέρα. Γύρνα σπίτι με τις πέτρες. Γε μου Πατέρα. Πώς πονώ. Είναι μόνο η αρχή. Άνασα είναι καυτέρι, και στεπά του Καυκάσου. Η σκέψη που παραμιλά και λέει τα όνειρα. Ήθελα να πω τιμή και δόξα στην Τάφνη Καρδάνα Γαλίτσια. Έδειξε σε όλο τον κόσμο πώς πρέπει να είναι δημοσιογράφος. Αν θέλεις, βάλει ένα τραγουδάκι, τη μεγάλη καρέκλα, για τους δημοσιογράφους τους δικούς μας. Εντάξει. Αφιερωμένο. Να σε καλά. Για έντεο αντένα, μαζί και με εσένα, μη μου γελάς εμένα. Θέλω μια χάρη για την Παρασκευή, μια αφιέρωση. Θέλω να βάλεις το Ερικό. Όσες κι αν χτίζουν φυλάκες. Έλα, δεν θέλω να τα ακούσω όπως ένα. Εντάξει, μωρή, λίγο είπα. Άισε χτίρι. Να το αφιερώσουμε στην Ιριάννα. Ναι, ναι, εννοείται. Να τα λέμε όλα. Όσες κι αν χτίζουν φυλάκες. Κι αν ο κλειός στενεύει. Ο νους μας είναι αλυτάριο. Πόλο θα δραπετεύει. Σαν αερικό θα ζήσω. Oh, oh, oh.